राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 10 सितंबर 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे मूल्य मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराजरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। यह सबको ज्ञान है कि ठीक काम करना है बे ठीक काम नहीं करना है, ये सब जानते हैं। इनसे कोई अपरिचित नहीं है। थोड़ा सा इसका और गहरा समझे तो जो हम दूसरों से नहीं चाहते वो औरों के प्रति ना करें, ये खुलासा है। जैसे हम अनर्थ नहीं चाहते तो अनर्थ न करें, हमारे चाहे हमारे कोई दुख न दें तो आप किसी को दुख न दें, हमारी कोई निंदा न करें तो आप किसी की निंदा न करें, किसी का हक न हमारा कोई हक मारे तो अच्छा नहीं लगता तो दूसरा का हक न मारे। सीधी सरल बात है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरी। श्रूयताम धर्म सर्वस्व सर्वस्व धर्म समम आप और सुन के धारण करो क्या कि आत्मना प्रतिकूल नहीं, हमारे जो प्रतिकूल मालूम देता है वैसा दूसरों के प्रति आचरण मत करो। एक विद्यात्मक साधन होता है एक निषेधात्मक साधन होता है। विद्या साधन में परिश्रम पड़ता है और निषेधात्म में परिश्रम नहीं पड़ता। जैसे तुम रुपया चाहते हो और को रुपया दो तो कठिनता पड़ेगी, आप चाहते हो वो दूसरों के प्रति करो ये है ठीक है बात अच्छी है और ये करने में कठिनता पड़ेगी। तुम आप नहीं चाहते हो वो और के प्रति न करो, ये निषेधात्म साधन सुगम है और बड़ा महत्व का है। हमारे भाई बहनों के मन में विद्यात्मक साधन पर विशेष आदर है, निषेधात्म कर कम है उस पर। दान करो पुण्य करो भजन करो जप करो व्रत करो उपवास करो तीर्थ करो करो करो करो पर है, ये न करें न करें ये नहीं है। और अंत में न करो काम आएगा क्यों, प्रकृति का संबंध विच्छेद करने से मुक्ति होगी, संसार से विच्छेद करने पर ही मुक्ति होगी, अकल्याण त्यागने से कल्याण होगा, अंत में असत का त्याग करने से कल्याण होगा, असत के द्वारा कल्याण नहीं होगा। मूल में बात यह है, खूब गहरा विचार किया जाए तो असत के त्याग से है सब, झूठ है, कपट है, बेईमानी है, ठगी है, धोखेबाजी है, अभक्ष्य भक्षण है आदि आदि जो पाप कर्म है, आश्रय संपत्ति है, दम्भो दर्पो अभिमान से क्रोध है, पारुष्य में अज्ञान से पार्थ संपद मासुरी असुरों के राक्षसों के लक्षण है, वो अपने न करें। तो न करना सुगम है, करने में परिश्रम होता है, खर्च होता है, समय लगता है। न करने में न खर्च होता है, न परिश्रम पड़ता है, न समय लगता है। मेरी बातों तक ध्यान दें, थोड़ा ख्याल करें। हम चोरी नहीं करेंगे, क्या इसमें परिश्रम पड़ेगा? क्या इसमें समय लगेगा? क्या इसमें खर्चा होगा? क्या होगा? चोरी नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, इसमें खर्चा भी नहीं है, परिश्रम भी नहीं है, समय भी नहीं लगता है, और अयोग्यता योग्यता भी नहीं, क्योंकि अनधिकारी हो, अधिकारी हो, ये तो कर सकता है, ये अधिकारी है, ग्रंथकार ये अनधिकारी है, साधन चतुष्ट है, संभव नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। तो नहीं करने लायक काम नहीं करें, जिसको आप नहीं चाहते वो औरों के प्रति न करें। समाज से विरुद्ध हो मत करो, शास्त्र से विरुद्ध हो मत करो, संत महात्माओं के सिद्धांत से विरुद्ध हो मत करो, भगवान कहते मत करो वो मत करो, वेदों में पुराणों में जो निषिद्ध आचरण आता है वो मत करो। निषिद्ध आचरण सब असाधन है, सभी असाधन है, सीधी बात है। हमने एक बात पढ़ी, बड़ी अच्छी लगी, अच्छी लगी, कहता हूँ मैंने कि मैं तो धारण कर गया, मैं तो हो गया महात्मा, ऐसा नहीं कहता हूँ, बहुत ही बढ़िया लगी बात, ऐसी दो दो चार चार बातें हमारे को बहुत अच्छी लगी। अपने जाने हुए असत का त्याग, थोड़े शब्दों में हद कर दी, जिनको आप जानते हैं असत है उसको मत करो। शरीर है ये मरने वाला है, इसमें कोई संदेह है क्या किसी के? तो ये बना रहे ऐसी इच्छा मत करो, ना मर जाए इच्छा करो, ना रहे इच्छा करो। भगत पर भोजन दे दो, जल दे दो, कपड़ा दे दो, आराम दे दो, रोग और दवाई दे दो, परंतु ये बना रहे और निरोग रहे ऐसी इच्छा मत करो। अरे इच्छा करने से निरोग रहेगा, इच्छा करने से बना रहेगा, निरर्थक बात है। ये इच्छा रखना ये असाधन है, परमात्मा की प्राप्ति में साधन नहीं है। शरीर हमारा बना रहे ये हिरण्याक्ष था कि बरू नहीं, तो ये राक्षसी वृत्ति है, तो कम से कम इसको छोड़ें, ये छूटती नहीं है जल्दी। कहने में तो सुख में कह दिया छोड़ दो, तो छोड़ दे तमाशा है, बड़ी कठिन है, तो वो छूट सकती है। सुबह भी इस बात पर चली थी बात, ये तो बड़ा कठिन है। तो मैं कहता हूं कि जीने की इच्छा पूरी होनी सुगम है, जीने की इच्छा का त्याग करना कठिन है। तो जीने की इच्छा पूर्ति होना सुगम है? असंभव है, असंभव तो कठिन भी सुगम होता है। हमारी मनचाही हो जाए, हमारी मनचाही हो जाए, वो मनचाही हो जाए सुगम है? असंभव है। किसी की मनचाही नहीं हुई, आपकी मनचाही कैसे हो जाएगी? भगवान की चाही हो जाए, भगवान करे जो सीख है, सीधी बात है। हमारे अनुकूल और प्रतिकूल होगा क्या मतलब? भगवान की मर्जी में मर्जी मिला दे, जाई विदे राखे राम काई विदे रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए। परिस्थिति का सदुपयोग करो, परिस्थिति का परिवर्तन करना हाथ की बात नहीं है, सदुपयोग करना हाथ की बात है। धनवत्ता हो गई तो निर्धनता भी हो गई, तो धनवत्ता को कायम रख लेंगे तो धनवत्ता कर लेंगे, हाथ की बात है। उद्योग कर सकते हो, पुरुषार्थ करो। ये जो गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उद्योग करो, फल की इच्छा मत करो तो फलेषु शब्दो निबध्यते। आज सुबह मैंने बात कही थी, साधन करने वालों में भी प्रायः फल की तरफ देखते हैं, फल कैसा किया हुआ तो नहीं, कैसा किया हुआ तो नहीं, कैसा किया हुआ तो नहीं। करने में तो सावधान रहो और होने में प्रसन्न रहो, ये दो वचन बहुत विलक्षण है। करने में गलती मत करो और होने में प्रसन्न रहो, कि होना अपने हाथ में नहीं है, अपना हाथ में नहीं उसको क्यों अपने ले, अपने अधिकार में क्यों लो उसको, जिस पर हमारा अधिकार नहीं चलता ऐसा विचार क्यों करो। और करके देख लिया इतना देना, क्या मन चाहिए हो गई, तो मन चाहिए नहीं होने से दुख होता है। मेरे भी कई पूछे शांति कैसे मिले, मैं तो एक बात कहता हूं, ऐसा हो जाए ऐसा न हो जाए, दो को पकड़ लो, अशांति अशांति हो, ये अशांति का उपाय है। जो राम जी करे जी होना चाहिए, नहीं करे तो नहीं होना चाहिए, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। भगवान की हां में हां मिला देना, शरणागति इसका नाम है। भगवान के शरण होना इसका अर्थ क्या है, कि भगवान की मर्जी है जैसे करो। कोई कसूरदार होता है तो वो चरणों में गिर जाता है कि महाराज चाहे आप दंड दो, चाहे मारो, चाहे पुरस्कार दो, चाहे कुछ हो, आपकी मर्जी, तुम्हारी मर्जी, वही तो शरण होता है। ऐसे भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी छोड़ दे, बहुत शांति देने वाली चीज है ये, और बड़ो बड़ो ने काम ली है बात। ध्यान देकर सुने आप लोग, भगवान शंकर सत्संग के लिए गए थे, उन्होंने सत्संग हुआ आपस में, ऋषि अगस्त ऋषि नहीं, भगवान आते देखा, भगवान पार्वती वो सती के बहन हो गया, वहां से आ रहे थे तो सती के बहन हो गया। अगस्त ऋषि तो अगस्त ऋषि सत्संग करने लिए गए थे, वहां से आ रहे थे तो उस समय में रावण ने सीता का हरण कर लिया, तो राम जी लक्ष्मण जी सीता ढूंढते चार जा रहे थे, तो भगवान शंकर ने जय सच्चिदानंद पर धामा नमस्कार किया, तो सती के हो गया बहन कि ये तो महादेव है, वो राजपुत्रों को नमस्कार करते हैं, ये तो राजपुत्र है, और बड़ी ठीक हो गई जिसका खोजते हुए फिरते हैं, पर शंकर है कैसे करते हैं, क्या बात है, संदेह हुआ मन में। तो शंकर ने कहा कि तुम जाकर परीक्षा ले लो, मैं बट की छाया में बैठा हूं, तुम जाओ। वो गई परीक्षा लेने के लिए, तो उसने क्या किया कि वो जिधर से राम जी और लक्ष्मण जी आ रहे थे, सामने सीता जी का रूप धारण करके बैठ गई। भगवान राम जी ने देखा, नमस्कार किया, शैलपुत्री सती जी नमस्कार करता हूँ, राम दशरथ का पुत्र नमस्कार करता हूँ। बड़ी शर्म आई, मैंने सीता रूप धारण ने पहचान लिया, बड़ी लज्जा आई, तो करे क्या, तो आंख में इजली देखा तो सीताराम लक्ष्मण सीताराम लक्ष्मण सब करो इधर उधर सब सीताराम लक्ष्मण तीनों ही सीता जी भी साथ में राम जी भी साथ में लक्ष्मण जी भी साथ में बड़े आश्चर्य आया। फिर चुपचाप आ गई। भगवान शंकर ने पूछा क्या परीक्षा ली कि महाराज आपकी तरह नमस्कार कर दिया। तो बोलो सती जैसी जिसका नाम आज कोई पति पड़ता हो मैं मां कहते सती है महाराज ये बड़ी सती बात साक्षात स्वयं सती बोल की झूठ कुछ कुछ परीक्षा दी नहीं कुछ आई करे वो प्रणाम तुम्हारी ना नमस्कार कर दिया। भगवान ने जान लिया सभी जान लिया तो मैंने विचार किया कि मारे सीधा माता तो मेरी माँ है मेरी माँ का रूप धारण कर लिया मैं इस स्त्री कैसे मानू। मन में संकल्प कर लिया मैं शरीर से संबंध कभी नहीं करूंगा। आकाशवाणी हुई कि महाराज आपके समान ऐसा कौन प्रत कर सकता। प्रश्न सब सती ने पूछा क्या आपने संकल्प किया बताया नहीं चले गए। तो भगवान शंकर के मन में भी खलबली मची। उनको उदाहरण बता दो उदाहरण तब क्या करें इसका आचरण देखते तो इसका त्याग करना चाहिए ही नहीं इतना उत्तम आचरण है इतना। अब हरे को सती कहते हैं तो हद है ना सती पड़े में हद है ऐसे रूप धारण कर लिया माता का तो महाराज खलबली मची। वो क्या कहा हो सोई राम रची राखा होकर तर्क बढ़ावे शाखा अश कही जपन हरे लगे हरि नामा। ऐसे जो होगा सो हो जाएगा अब तब चिंता क्यों करो। तो ऐसे करके भगवान के नाम जपने कर ले ऐसे आपके कभी खलबली मचे कि क्या करें कैसे करें कैसे करें तो भी भगवान करे सो होगा। अपने मन की बात करने में दुख होता है ऐसे करके शंकर को विश्राम मिला। आपको ये अटकल सीख लेनी चाहिए अपने आप को मेरे को सब कोई कि भाई क्या होगा कैसे होगा अब होगा जो देख लेंगे क्या बात है वो ही अशोई जो राम रचिरा था हमारे समय में सामने तो वो ही है होगा। राम जी ने रचिरा था भगवान ने रच करके पहले से रखा है तो पहले से रच रखा है वही होगा तो हम चिंता क्यों करें को कोई तर्क बढ़ा रही शाखा। तो भगवान की मर्जी से होगा तो अपनी मर्जी छोड़ी शांति हो गई परम विश्राम विश्राम मिल गया। बस कही जपन मिल गए हरि रामा पाए परम विश्राम गई गई सती जय प्रभु चित धामा। हाँ जपन लगे जपन हरि रामा तो भगवान का नाम जपने लग गए। तो नाम से अपने लगे अर्थ क्या हुआ अब क्या होगा और क्या नहीं हुआ क्यों चिंता करें राम राम राम राम राम जो अपने करना है वो करो तो होगा क्या होगा हो ये सोई जो राम जी रचे वो हो जाएगा। तो आप चिंता को पकड़ो तो इस तरह से नाम भगवान शंकर की तरह करो बड़े बड़ों ने किया वैसा करो चिंता क्यों करो नाम से पकड़ो जो कुछ हो जाए देखा जाए वही वही वही बेचारो कितनी बड़ी बात है भगवान के नाम का जो तो हो ही सो ही राम ऋषि राखा को कोई तरीके बढ़ावे शाखा वहां से उपाय की आती है यही आती है क्या तो ये बात है पाया परम विश्राम शाखा ने तो बड़ा शुद्ध विचार है जब ठीक होगा। तो ऐसे आपके कोई हलचल मचे तो हलचल मिटाने का उपाय क्या कि वो ये सोई राम ऋषि राखा क्यों उथल पुथल को भाई होगा सो हो जाएगा देख लेंगे। तो हमारे मन की बात होनी चाहिए इसको छोड़ना पड़ता है ना हमारे मन की बात नहीं हुई। भगवान शंकर भी विचार करते हैं कि मन की तो होगी नहीं होगी, भगवान कहे जैसे क्यों चिंता कर, को करी कर बड़ा विशाखा, कैसी बढ़िया बात है। तो इस तरह से जो होना है वही होगा, अपनी चिंता से क्या होगा, क्या हमारे के लिए हो जाएगा। क्या बात, क्या बात? अच्छा कह दो अगर मन में आकर सुना चाहते हो तो स्वयं से अलग है उसका त्याग कर दो। स्वयं में स्थित होने का विचार मत करो, स्वयं में स्थिति चाहते हो। बड़ी मारी बात है, प्रसंग की बात तो नहीं है, परंतु बात बहुत ही बढ़िया है। स्वयं में स्थित चाहते हो, जो स्वयं नहीं है उसका त्याग कर दो। स्वयं में स्थिति की हुई नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। और जिसमें आपकी स्थिति नहीं है, जो आपका नहीं है उससे त्याग कर दो। स्वयं में स्थिति स्वतः, स्वयं में स्थिति अंदाता है आपकी, केवल जो स्वयं नहीं है उसमें अपने को स्थित माना है, ये बात है। जो आप शरीर में स्थित नहीं हो उसमें स्थित माना है। आप शरीर में स्थित हो क्या? शरीर ये है, आप ज्ञाता हो, आप शरीर में स्थित नहीं हो। तो शरीर में स्थिति करोगे तो साथ मन बुद्धि अहम रहेगा, तो स्वरूप में स्थिति नहीं होगी, असत साथ में रहेगा। और असत का त्याग कर दो, स्वरूप में स्थिति हो ही जाएगी। और कहां स्थिति बताओ? असत का त्याग करोगे तो कहां स्थिति होगी? तो सही में होगी, कहां होगी? स्वयं में स्थिति है आपकी, जो दूसरे स्वयं नहीं है उसमें स्थिति मान रखी है, ये बाधा है। और कोई बाधा है ही नहीं। आप बताओ, पढ़े लिखे बताओ, कोई बताओ भाई बाधा क्या है? स्वयं में स्थिति होने में बाधा क्या है? जो शरीर में स्थिति आपकी नहीं है, बड़ी बढ़िया बात है, बड़ी सुंदर है, बड़ी सरल है। आप आज मनुष्य शरीर में स्थिति मानते हो, और कहीं आपको देव शरीर मिल जाए तो देव शरीर में स्थिति मानते हो, पशु पक्षी शरीर मिल जाए तो उसमें स्थिति मानते हो। तो अगर मनुष्य रूप में स्थिति है तो देव रूप में स्थिति कैसे होगी आपकी? मनुष्य रूप में स्थिति है तो देव रूप में स्थिति कैसे होगी? तो ना मनुष्य रूप में स्थिति है ना देव रूप में स्थिति है, ये तो कुर्ता है, बदलना है। आप अपने स्वरूप में रहो, अलग ख्याल में अपने स्वरूप में स्थित रहो। देखो उस साधन बताऊं थोड़ा सा, सुबह भी बात चली थी उसमें थोड़ी बात बताई। मैं हूं ये है कि नहीं? इतने बैठे किसको नहीं है ऐसा? मैं हूं, दो अक्षर, दो अक्षर, दो अक्षर, मैं हूं। उसमें मैं नहीं है, हूं है, फिर मैं नहीं है, हूं नहीं होगा, है होगा। उस है में आपकी स्थिति है, इससे सुगम और क्या होगा? आपका वेदांत कहां जाएगा इससे अलग? बताओ आप वेदांत की से ऊंची बात बताओ आप। मैं और सीख लूंगा, मैं तमाशा नहीं करता, मजाक नहीं करता, मैं सीखता हूं आप लोगों से, सारे पुस्तकों से सीखता हूं। मैं हूं, इसमें मैं नहीं और हूं मानो है। क्या बात आ रही बताओ? पढ़े लिखे सत्य शंका करो, आत्म जो चेतन है वो आत्मा है, अब वो एक साथ मिला हुआ कैसे पहचाने उसको? पहचानने की जरूरत नहीं, पहचानोगे नहीं। जड़ और चेतन को अलग कैसे? अलग नहीं होगा, देखो प्रसंग दूजा दे दिया, मैं ये भी कह दूंगा, आप मेरे को चलने देते तो मैं चलता रहता, अब आपने यहाँ छेड़ दिया तो वो कहने शुरू कर दूंगा, मेरे को बात नहीं है। आप राजी हो, नाटक खेल का है तो देखने वाला राजी होने से सूत्रधर है वो सुख खुश होता है, उसे हमारी तनख्वाह बढ़ती है। तो मैं तो नट नाचने वाला, आप देखने वाले, अरे भगवान है जानने वाले, ये है हमारे मालिक, तो आप जिसमें राजी हो वो ही करूंगा मैं, जिससे हमारा मालिक राजी हो जाए। तो कहते हैं उसे मालिक कैसे हो है? तो पहले मेरे मन में आई कि भाई आपने वेदांत और पढ़ा है क्या, और आपने इसका अभ्यास किया है क्या, दो बात पूछ आई मन मेरे। तो कोई बात नहीं, मैं हूं इसको अलग कैसे करे, यही तो मैं कहता हूं कि मैं है वो आप मैं को जानने वाले हैं, मैं हूं मैं आपके जानने में आता है, हूं है नहीं, ये मानने में आता है, जानने में नहीं आता है। शंका हो तो बोलो, मैं हूं, हूं तो मानते हो, और मैं दिखता है, मैं और मेरा, तू और तेरा ये दिखता है, मैं और मेरा ये माया है, मैं और मोर तो सही माया है, तो ये माया है। तो मैं मेरे की जेवड़ी, सुबह ये बताया था, मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदी संसार, दास कबीरा क्यों बदे जाके राम आधार, मैं और मेरा ये रस्सी है, इसे गले में बंधा हुआ फांसी है ये, तो जिसके राम जी आधार है वो क्यों फंसेगा, कबीर साहब कहते हैं। तो मैं मेरी का त्याग कर दो, मैं मेरी के जगह तू और तेरा ले आओ, मैं जगह तू, मेरी जगह तेरा, वो ठीक हो जाएगा। मैं मेरा नहीं है क्यों, मैं मेरा रहेगा क्या, मैं मेरा सदा रहेगा क्या, और तू तेरा कभी बिगड़ेगा क्या, भगवान है भगवान की सब सृष्टि संसार सब भगवान का, भगवान भगवान का है, और मैं मेरा रहेगा, तो मैं मेरा छोड़ दो, तू तेरा मन हो जाएगा, अपने सूर्य स्थिति हो जाएगी, मैं मेरा नहीं है, जो मिटने वाला है उसको छोड़ दो, टिकने वाले उसको पकड़ दो, तू है तेरा है सर, तू ही है तेरा ही है सर। इसमें शंका हो बोलो, इसमें कोई संदेह हो तो बोलो। ये तो सूटा ही सीधा, मैं सूट गया है तो है तो सूटा ही सीधा है, सत्य ही सिद्ध है, बनावट नहीं होगी, बनावट नहीं होगी, अरे मैं ब्रह्म हूं ये बनावट है, कुछ भी कल्पना करो तो मन और बुद्धि अहम साथ में रहेगा, हम ब्रह्मास्मि में मैं ब्रह्म हूं ये तत्व है, और मैं ब्रह्म हूं रहेगा ना तो उपासना होगी, बोध नहीं होगा, अंग्रे उपासना है, प्रतीक उपासना तो अंग्रे उपासना है, मैं हूं ब्रह्म नहीं तत्व नहीं है, और मैं नहीं हूं, मैं और मेरा है ही नहीं, मैं और मेरा पहले था नहीं, आज मैं और मेरा है ये पहले था क्या, और ये मैं और मेरा रहेगा क्या, जो नहीं रहेगा उसका त्याग कर दो, है जो रह जाएगा स्वरूप स्थिति हो जाएगी। एकादश स्कंद के 13वें अध्याय में कथा आती है, 4 सनकादिक जो देखत बालक बहु कालीना सृष्टि के आरंभ में प्रकट हुए थे, अभी 5 वर्ष की अवस्था है, देखत बालक बहुत पाली ने, वे ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी से पूछा कि महाराज मन तो विषयों में लग गया और विषय मन में आकर के फंस गए, बस गए और मन विषयों में फंस गया, इन दोनों को कैसे दूर करें, ये प्रश्न किया। विषय तो मन मार बस गए और मन चार विषयों में फंस गया, अब इसको कैसे दूर करें? वो कई श्लोक है, मैं थोड़ी सी बात कहता हूँ, उनकी बात कहता हूँ, मेरे घर की नहीं है। तो इसका उत्तर देने में ब्रह्मा जी चुप हो गए, कह नहीं सके। तो कह नहीं सके तो भगवान को याद किए, शंकर में तक बड़ी आप हो तो भगवान को याद किया, ब्रह्मा जी में तक तो भगवान को याद किए। भगवान को याद किए तो हंस रूप से भगवान आए, मैंने इसका उत्तर ब्रह्मा जी के आदि ब्रह्मा जी का बहानी दे देगा। इसको भगवान शर्म नहीं आती कि मैं छोटा बनता हूँ, जो बैम होता है उसको शर्म आती है। हंस रूप से आए तो संतकादी ने पूछा आप कौन है? तो हंस भगवान ने कहा आप मेरे स्वरूप के विषय में पूछते हो, शरीर के विषय में, शरीर तो तुम्हारा हमारा एक है, स्वरूप तो आप तुम्हारा एक है, ये प्रश्न कैसे घटेगा, ये प्रश्न कैसे होगा? वाचारंभ निरर्थक कैसे होगा बताओ? तो ब्रह्मा जी चकरा गए, सनकादि चकरा गए, उत्तर क्या है? तो फिर कई बातें हुई, अंत में सृजन कहाँ हुआ? वो एक छोटा सा वाक्य है कि मद्रूप उभयम् त्यजेत्, मेरे स्वरूप में स्थित होकर दोनों को छोड़ दे, विषयों को और मन दोनों को छोड़ दे। ये उत्तर दिया हंस भगवान ने, वो हंस गीता है एकादश में 13वां अध्याय, बहुत बड़ा शब्द है, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, बहुत बढ़िया। तो मद्रूप उभयम् त्यजेत् है, भगवान का रूप है मैं सिद्ध होकर के मन को विषय दोनों को छोड़ दे, न मन है न विषय है, न संसार है न मन है न बुद्धि है न आम है, कितना बढ़िया, कितना संक्षेप में एक कितना बढ़िया उत्तर है। मद्रूप उभयम् त्यजेत्, एक ने पूछा कि हमारे 100 मूल सूत अलूज गया, सूता जैसे कपड़ा बनते हैं ऐसा सूत 100 मूल अलूज गया, क्या करें, कैसे सुलझावे? एक दिया शरीर लगा दो, एक ही गांठ नहीं गए, समझे? तो ये सृजन कैसे होगा कि मन को उभयम् त्यजेत्, मन को ही छोड़ोगे, मन भी तुम्हारा स्वरूप नहीं और विषय भी तुम्हारा स्वरूप नहीं, तो क्यों उलझन में पड़े हो? तो ऊर्जा सूत है, क्यों ले रहा हो? ये आप सब पर स्वरूप है, मन ना मन हमारा स्वरूप है ना विषय हमारा स्वरूप है, माँ परमात्मा है, तो मद्रूप भगवान में है, मैं सिद्ध होगा, अहम में नहीं, भगवान हम तो होता है परिचन, वो है अपरिचन है, अपरिचन है, तो उस अपरिचन में स्थित हो जाओ, जो स्थिति है आपकी स्वाभाविक है, केवल शरीर में स्थिति होने से आप मान ली, वो मान लेने से शरीर में स्थिति है, शरीर में स्थिति है नहीं, अगर शरीर में स्थिति हो तो दूसरे जन्म में कैसे जाओगे? हम पंडाल में ही स्थित है तो पंडाल से बाहर कैसे जाएंगे? जाएंगे तो पंडाल साथ चलेगा, और नहीं तो पंडाल के साथ हम रहेंगे, हमारे साथ पंडाल, पंडाल के साथ हम, मकान के साथ हम, मकान हमारे साथ मकान, तो हम अलग हैं, मकान हमारे से अलग है, मकान में रहते हुए भी हम मकान नहीं है, और मकान मेरा भी नहीं है, और मकान मेरे लिए भी नहीं है, तीन बात मेरे तीन। तो इस तरह से आप अपने स्वरूप में स्थिर हैं, इस पर विचार करें आप। आपने प्रश्न पूछा है, ऐसे मेरी एक प्रार्थना है, इस पर आप सोचो, विचार करो, गहरा विचार करो अभी से ही। बढ़िया तो ये है कि ये विचार जब नहीं हो, ना अन्न लेंगे, ना जल पिएंगे, ना सोएंगे, बढ़िया तो तब होगा। पर इतने लगन नहीं है, इतनी आपकी ख्वाहिश नहीं है, इतनी गर्ज नहीं है, तो गर्ज भी चीज नहीं। भगवान की प्राप्ति केवल गर्ज से, केवल गर्ज और कुछ जरूरत नहीं है। केवल अभिलाषा, केवल इच्छा से, संसारी कोई इच्छा से नहीं मिलती चीज, परमात्मा केवल चाहना से मिलता है। मन चाहना ऐसी होनी चाहिए दूसरी कोई चाहना ना हो, वो चाहना बढ़ जाएगी तो दूसरी चाहना रुक जाएगी, आप साथ रुक जाएगी कि हूं क्या, मैं कैसे अपने स्वरूप में स्थिति कैसे हो, हूं है मैं स्थिति कैसे हूं, हो सके तो हूं नहीं है, मैं होने से हूं है, मैं नहीं हूं से है। आत्मसंस्त मन कृत्वा न किंचित चिंतित, तो कुछ भी चिंतन न करे, कुछ भी चिंतन करेगो तो वो करेगा तो वो माया आ जाएगी, प्रकृति आ जाएगी, प्रकृति का कार्य आ जाएगा। कुछ भी चिंतन नहीं करे तो शुरू में सती सतह ही हो जाएगी, स्वभाव वो है। उस दिन मैंने बताया था ना, शरीर में मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं, अगर इसको दृढ़ता से आप मान ले शुरू में सती हो जाएगी। शरीर मैं नहीं हूं अनुभव करे, केवल सीखना नहीं, सीख तो मैंने ही दिया, आपको क्या दिया, औरों को कह सकते हैं, व्याख्यान दे सकते हैं। शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं, तीन बार आपने कहा था ना, संयोग वियोग वियोग समझता हूं, संयोग का वियोग कैसे हो तो दूसरे ने बताया उपाय, संयोग के वियोग का उपाय बताया था, उस दिन छह बातें कही थी। तो शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, तो शरीर मेरे लिए नहीं है, तो ये अगर आप अनुभव कर लें, शरीर मैं कैसे हुआ, मैं तो वही हूं जो बालक बने में था, शरीर वैसा नहीं है, ये ज्ञान की खास बात है। कृपानाथ आप कृपा करें, शास्त्रों की बातें सब है सच्ची करें, मैं थोड़ा सा रास्ता लंबा है और मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, स्वयं अनुभव करें बहुत जल्दी काम होगा। मैं शरीर नहीं हूं और शरीर शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं, तीन अनुभव करते ही स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। न वो तो कान पकड़ लेना मेरा करके देख लो, तो क्या करें अब इसको उपाय बताता हूं। मैंने जैसा पढ़ा है ऐसे पुस्तकों में वो उपाय बताता हूँ। शरीर से तात्पर्य तीनों ही शरीर, तीनों ही शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण सब ही नहीं, एक शरीर नहीं, ना स्थूल शरीर हूँ, ना सूक्ष्म शरीर हूँ, ना कारण शरीर हूँ। कारण शरीर भी वही होता है जो स्थूल होता है, वैसा ही सूक्ष्म शरीर वैसा ही होता है जैसा स्थूल है, वो सूक्ष्म है। पांच ज्ञान इंद्रिय, पांच कर्म इंद्रिय, पांच प्राण मन बुद्धि, ये सत्रह तत्व कहते हैं वो। ये तत्वों में मत जाओ, ये तो सीखने की बात है। जैसा स्थूल शरीर है वैसा ही सूक्ष्म शरीर है और वैसा ही कारण शरीर है। जो आदमी मर जाता है उस समय में जैसा वेश है, भूत बनता है तो वैसे ही दिखता है, उसी वेश में दिखता है। बहन हमारी सुहागण है तो स्वप्न में याद मैं सुहागण हूं, और विधवा हो जाती है तो एक दो बार सुहागण आ जाओ तो स्वप्न में मैं विधवा ये देखेंगे। आप साधु हो गए तो साधु हो जाए, एक दो बार कोई ग्रस्त आएगा, सच्चे साधु हो गए तो स्वप्न में साधु विधव होगा, ठीक बात है ना। तो सुनना सही वैसे ही है, जो स्थूल है वो सूक्ष्म है, और कारण भी वही है, कारण रहता है स्वभाव में, स्वभाव आपका वही है। ज्यादा झंझट नहीं, सीधी सारी बात, सरल शब्दों में शास्त्रीय परिभाषा में जोड़ना सीखना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, सीधी बात में ज्यादा झंझट नहीं, सीधी सारी बात, सरल शब्दों में शास्त्रीय परिभाषा में जोड़ना सीखना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, सीधी बात में मैं शरीर नहीं हूं। ये ज्ञान की खास बात है, ज्ञान मार्ग में कोई चलने वाला हो तो खास बात है, ये बड़ा बढ़िया साधन है ज्ञान मार्ग का, उत्तम साधन है, श्रेष्ठ साधन है। निधि दर्शन करते हैं ना, उनसे भी ये तेज है साधन। शरीर मैं हूं ये क्या? शरीर मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं क्या हुआ कि शरीर निषेध और शरीर साथ में चले गए और ब्रह्म मैं हूं साथ में मैं रहेगा, प्रकृति का अंश रहेगा साथ में, और शरीर मैं नहीं हूं तो शरीर नहीं हूं तो नहीं मैं, संसार में नहीं हूं शरीर भी नहीं हूं तो है वो रह जाएगा, साथ में वृत्ति नहीं रहेगी। हाँ बस असंगता, असंगता हो जाएगी, अरे असंग ही अयम पुरुष नहीं, सारी संग नहीं रहेगा, मैं शरीर नहीं हूँ क्या रहेगा बताओ, मैं शरीर नहीं हूँ। निषेध मुख वाला साधन है ना ये शरीर में, जिसकी अपेक्षा यदि विधि पक्ष से कोई साधन करेंगे ना तो उसमें कहीं की आसक्ति रह जाएगी। हाँ ये बात ठीक है, उसमें रहेगा अहम रहेगा, स्मृति रहेगी, अरे मैं नहीं हूँ, जैसे मैंने झाड़ू दिया वो झाड़ू फेंक दिया तो मैं नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ वहाँ स्थापना करोगे तो वृत्ति रहेगी, मैं ब्रह्म हूँ आत्मा हूँ शुद्ध हूँ जीव हूँ कुछ नहीं रहेगा, मैं शरीर नहीं हूँ, न स्थूल शरीर मैं हूँ न सूक्ष्म शरीर मैं हूँ। शंकराचार्य बता दो वो स्तोत्र आता है बड़ा, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ वैश्य नहीं हूँ क्षत्रिय नहीं हूँ शूद्र नहीं हूँ, सद्वित्य उपलब्धि स्वरूप ओहम आत्मा, ऐसे कहा सही मिल जाएगा, क्योंकि निषेध का निषेध तो उसी का हो जो निषेध कर सको, जिसका निषेध कर ही नहीं सको कैसे निषेध करोगे, उसका निषेध कोई कर ही नहीं सकता, अब निषेध कर सको जितना कर सको कर दो है जो रह जाएगा, बड़ा सीधा सरल उपाय है, ये बड़ा बढ़िया है, स्वरूप स्थिति हो जाएगी। मेरे सीखी हुई कई बातें हैं, मेरे तो पेशा यही है ना, और कौन से कमाते हैं, मुंह फुट में खाते हैं, यही पेशा है, तो इस वास्ते मेरे को बहुत बातें याद है, बहुत पढ़ी हुई है। तो मैं शरीर नहीं हूं और शरीर मेरा भी नहीं है, मेरा हो तो अपनी मर्जी के मुताबिक शरीर को रख लो बना लो, मरने मत दो, बीमार मत होने दो, आपका अधिपति हो तो हमारा हमारे से हमारा बस नहीं चलता, तो चाहे तो बस में कर लो चाहे बस में छोड़ दो, मेरा नहीं है। तीसरा उपाय आप बताओ कोई, तो मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा भी नहीं है और शरीर मेरे लिए भी नहीं है, मेरे लिए शरीर होता शरीर मिलने पर शांति हो जाती, संतोष नहीं हुआ है तो मेरी चीज नहीं मिली है, मेरी चीज मिल रही संतोष है, तत्व ज्ञान होते ही आपको संतोष हो जाएगा। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चाषि कर्माणि तस्मिन् दृष्टि बराबर, पर भी जहां अवर है उसके ज्ञान होने पर विद्यते हृदय ग्रंथि जल चेतन ग्रंथि भेद हो जाती है, छिद्यन्ते सर्व सब संशय मिट जाएगा, तस्मिन् दृष्टि बराबर होते ही। तो मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, ये खास बात है। अब सीखी हुई बात आपको सिखा दूं, बहुत इसमें अगड़ी बात है, वो सीख लो आप। शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए सीख लो, ये सीख लो तो औरों को कहने में काम आ जाएगी। मेरे को पूछ दो, मेरे कहने में काम आ जाती है। ऐसा आपको बता दो, आप भी कहने में काम आ जाएगी। जैसे भूख दूर होगी कि नहीं होगी? भूख तो आप इनको अनुभव करो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल। इसमें संदेह नहीं है, इसमें सबसे नहीं है। फिर मेरा नहीं है ऐसा ज्ञान हो जाने पर फिर शरीर में जो सुख दुख होता है वो उसका भान नहीं होगा ना? भान होगा। फिर काम क्या है? भान होना काम का दुख नहीं होगा, भान होगा दुख नहीं होगा। भान होना ज्ञान होना ये तो है, पर बोध होने पर दुख नहीं होगा। भान होना और है, दुख होना और है। भान रही तो ऊंची अवस्था नहीं होती, मूर्छा होती हो तो क्लोरोफॉर्म सुबह तो भान ही नहीं होगा। तो भान नहीं होना है ये कोई ऊंची स्थिति नहीं है। ये जो समाधि लग गई, कुछ भी भान नहीं होता तो पत्थर की हरदम समाधि रहती है, ये कोई महत्व की बात नहीं है। भान न होना महत्ता की नहीं है, भान होने पर भी दुख नहीं होता, दुख नहीं हुआ, जलन नहीं होगी तो दुख मिट जाएगा। ज्ञान होगा दर्द होगा तो दर्द का ज्ञान होगा। ज्ञान में इतना होता है कि ज्यादा दर्द तो मूर्छा हो जाएगी, यहां तक हो जाएगा पर दुख नहीं होगा, प्रसन्नता वैसी वैसे रहेगी एकदम। दर्द कितना ही हो जाए दिखेगा। एक बात याद आ गई, स्वर्गाश्रम में हम सत्संग करके और रात्रि में गंगा किनारे चले जाते थे, तो सत्संग करके रात्रि के 10 बजे के बाद की ऐसी बात है, तो हम जा रहे थे तो हमारे साथ में हरनाथ जी महाराज थे, दो ही थे हम लोग, तो वे नाथ जी महाराज को बिच्छू काट गया, जाते हुए बिच्छू काट गया, बिच्छू काट गए तो गंगा जी किनारे बैठे वहां कहते बिच्छू है वो ऊपर चढ़ते चढ़ते कमर तक आ गया, पैर में सब जगह कर्म आ गया, कि बोले कि बिच्छू इतना करता है दर्द यहां तक आ गया, पर मेरे दुखी कर दे तो मैं जानू इसको क्या करेगा, दर्द करेगा और क्या करेगा, मेरे दुखी कर दे तो इसे पहचान दे तुम खुश तुम्हें बल है नहीं। क्या हुआ? ज्ञान होता है दर्द आ गया कमर तक ओड़ू चढ़े ओड़ू बिच्छू के क्षण चढ़ता है, मेरे को दुखी कर जाओ तेरे को होता है तब भोगता होता ही नहीं, भान नहीं होता वो भोगता नहीं होता, भान होता है तो भोग भान होता है ना, वहाँ भोगता पर नहीं है, भोगता होता है सुखी दुखी होने पर, सुखी दुखी होने पर भोगता होता है और ज्ञान होने पर भोगता नहीं होता। सुखी दुखी होना ही तो भोग है और भोग क्या है? सुख दुख अन्यत्र का साक्षात्कार हो भोग, संस्कृत में भोग लिखा है, सुख तथा दुख का जो साक्षात्कार होता है उसका नाम है भोग। यही संस्कृत जब भोगा दुख ही होने होते, तो सुख ही दुखी होना ही भोग है और भोग कोई चीज नहीं। आप इतने बैठे बताओ सुख और दुख के सिवाय भोग क्या है? भोग ही नहीं, तो सुख ही दुख होना ही भोग है। वेदना तो स्थूल शरीर में होती है। सुख हर्ष ही जड़ दुख बिलखा ही, दोषम धीर धरे ही मन माही, सुख हर्ष ही जड़, सुख में हर्ष करता है जड़, दुख बिलखा है दुख बिलखा होता है, दो सम धीर धरे धीर के दोनों के बरोबर ही है, सुख हो चाहे दुख हो कोई फर्क नहीं होगा दोनों में। ज्ञान होगा अलग अलग, हमारे आंख से ये सफेद है ये लाल है ज्ञान हुआ तो हमारे क्या असर हुआ? ज्ञान हो ये सफेद है ये लाल है, ज्ञान में दोष नहीं है, विकार है दोषी है, जो विकार होता है वो दोषी होता है, ज्ञान दोषी नहीं होता। ज्ञान कोई चाहिए हो व्यवहार का हो चाहे परमार्थ का हो, ज्ञान दोषी नहीं होता, दोषी विकार होते हैं। विकार क्या, सुखी दुखी हर्ष हो गए हो जाए, ये विकार है, विकार निर्विकार रहता है। ज्ञान मार्ग में निर्विकार ही उद्देश्य होता है। ज्ञान में चलो तो निर्विकार में होना चाहिए, विकार अच्छा नहीं होता उसको। सुख का विकार, सुखी हो गया तो विकार, दुखी हो गया तो विकार है, हर्ष हो गया तो विकार है, शोक हो गया, चिंता हो गई तो विकार हो गया। सुख और दुख दिखेगा न प्रेत प्रियम प्राप्य, तो प्रियता तो दिखेगी पर हर्ष नहीं होगा। नोद्वेद प्राप्य चा प्रियम, अप्रिय को उतार करके उद्वेग नहीं होगा। अप्रिय गतमान अभी घाम में जाए तो घाम लगेगा, ठंडी में तो ठंडी लगेगी, पर सुखी दुखी नहीं होंगे। सुखी दुख होना विकार है, और ज्ञान होना ये तो इंद्रियों का अंतकरण धर्म है, जो विशेष सामना वही ज्ञान हो जाएगा। विकार नहीं होना चाहिए, भीतर में रंग बदलना नहीं चाहिए। ये शुद्ध दूध होगा सबको, ये देह धरी का और ज्ञानी भुगते ज्ञान से मूर्ख भुगते रोज। देह धरी का दुखड़ा सबका ऊपर हो, ज्ञानी भुगते ज्ञान से मूर्ख भुगते रोज। देह धरी का सब सबको होता है, अनुकूलता तो आती है, मूर्ख रोता है, ज्ञान से ठीक है, अनुकूलता आ गई, नफा हो गया नुकसान हो गया, बेटा मर गया पोता जन्म गया, क्या बात, ज्ञान हो गया बेटा जन्म गया, पोता जन्म गया बेटा मर गया, ज्ञान में क्या फर्क पड़ा। बेटा जन्मेगा खुशी आ गई, विकार हो गया। पोता जन्म गया खुशी खुशी आ गई, बेटा मर गया दुख हो गया विकार हो गया। ज्ञान पूरा है ये इतनी बात में, ये दम अपने कसूती है, अपने देखो कि असर पड़ गया तो विकार हो गया भाई, विकार हुआ तो बोध नहीं हुआ, तब तो निर्विकार है, निर्विकार रहना ठीक है, निकाल विकार निर्विकार ठीक हो गया।